मस्त मौला हम है मस्त मौला अपने धुन में है मगन दिल के बादशाह हम है मस्त मौला हम है मस्त मौला अपने धुन में है मगन दिल के बादशाह जारी जा मोहब्बत तेरी क्या हकीकत कब क्या रंग दिखाए किसको क्या पता एक नजर इधर भी देख यार प्यार कर दिल दिया है तुझको मैंने एक बार कर सुन आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, है? मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है वो अबे गोली क्यों गोली दे रहा है यार ये तो किसी पिक्चर का गाना है मेरे दोस्त तू ओरिजिनल सुना मेरा ओरिजिनल सुना मैं कशी पे इस कदर क्यों आपको गरूर है हमको देखिए हजूर बिन पिए जरूर है क्या बात है क्या बात है मर गए आपकी निगाह का असर है ये या कि मैं कशी का ये खुमार है हमसे बहुत प्यार है हमने बात आज तुमसे कहनी थी यही कब से ढूंढते थे मगर तुम मिले नहीं हम है मस्त मौला हम है मस्त मौला अपने धुन में है मगन दिल के बादशाह जाते हैं और कम ही पीते हैं घटा जुल्फों की छा जाए तो बेमौसम भी पीते हैं यार अभी तो वाव अबे गोली फिर से गोली दे रहा है यार ये तो पंकज उदास की गजल है अरे यार हर बार चल तू मेरा सुन एकदम ओरिजिनल एकदम जो अंडी के अड्डे पे जाते हैं वो फिर कम क्यों पीते हैं क्या बात है वाह ये कैसे ब्योरे हैं जो ते गिन गिन के पीते हैं वाह वाह वाह आपके बिना न जी सकेंगे हम बात यही सच है मान लीजिए है आपके बिना न जी सकेंगे हम यही सच है मान लीजिए बेबसी हमारी जान लीजिए